हर्षवर्धन अब भी गुस्से में था, इसलिए हीर उससे डर रही थी। हीर डर के मारे हर्षवर्धन की तरफ देख भी नहीं रही थी। वो तो पहले ही हर्षवर्धन को नहीं देखती थी, लेकिन आज तो उसने उसका रौद्र रूप देख लिया था, जिससे वो और भी ज्यादा डर रही थी। हर्षवर्धन गुस्से में होते हुए भी हीर की हालत समझ रहा था। उसने काका को बुलाकर कहा, काका इसे समझाइए, ये चुप हो जाएगी और जल्दी से लंच की तैयारी कर लेगी, मेरे गेस्ट आते ही होंगे। काका हर्षवर्धन से बहुत कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन हर्षवर्धन इतने गुस्से में था कि काका की भी हिम्मत हर्षवर्धन से कुछ पूछने की नहीं हुई। काका ने हीर को देखकर कहा, बेटा जो कुछ भी हुआ हो मुझे इस बारे में नहीं पता, पर फिलहाल हर्षवर्धन बेटे के बहुत इम्पोर्टेंट मेहमान आने वाले हैं, तुम जल्दी से खाना बना दो। हीर ने अपने आंसू पोंछे और बिना कुछ कहे चुपचाप किचन की तरफ चली गई। हर्षवर्धन गुस्से में काफी देर तक हॉल में चक्कर लगाता रहा, काका उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और काका को सब कुछ बता दिया। काका बोले, हर्षवर्धन तुमने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया, तुम हीर को यहाँ ले आए ये तुम्हारा सबसे अच्छा डिसीजन था, अब तुम हीर से शादी कर लो। हर्षवर्धन काफी हद तक रिलैक्स हो गया था। उसने कहा, आज क्लाइंट चले जाएं, उसके बाद मैं अपने और हीर की शादी के पेपर रेडी करवा लूंगा। थोड़ी देर काका से बात करने के बाद हर्षवर्धन का गुस्सा छूमंतर हो गया। हर्षवर्धन उठा और किचन की तरफ जाने लगा। काका ने कहा, हाँ हाँ चले जाओ चले जाओ, बेचारी अकेली इतना खाना कैसे बनाएगी, उसकी थोड़ी मदद तुम भी कर दो। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो पलट कर बोला, काका अब तो सारी जिंदगी हीर की ही मदद करनी है। हर्षवर्धन किचन में चला गया, जबकि हर्षवर्धन को किचन में काम करना नहीं आता था, वो तो बस थोड़ा सा टाइम हीर के साथ स्पेंड करना चाहता था। हीर चुपचाप अपने आंसू बहाते हुए काम कर रही थी। हीर अपने आंसू कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन उसके आंसू उसके कंट्रोल से बाहर चले गए थे। हीर सुबकते हुए काम कर रही थी। हर्षवर्धन किचन के गेट पर हाथ बांधे हुए हीर को काम करते हुए देख रहा था। हर्षवर्धन का मन हुआ कि वो अभी जाकर हीर को गले लगा ले और उसके आंसू पोंछते, लेकिन वो जानता था हीर और उसके बीच अभी बहुत फासले हैं। हर्षवर्धन कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे हीर अनकंफर्टेबल हो जाए। वो अपने प्यार को तभी आगे बढ़ाना चाहता था जब हीर उसके साथ कंफर्टेबल फील करे। हर्षवर्धन हीर के बराबर में आकर खड़ा हो गया, लेकिन हीर का ध्यान तो खाना बनाने में था। हर्षवर्धन ने गला साफ करते हुए कहा, तो हीर लंच में क्या क्या बना रही हो? हर्षवर्धन की आवाज सुनकर हीर थोड़ा सा डर गई। हीर ने थोड़ा डरते हुए जवाब दिया, मटर पनीर, छोले पूरी, रायता, खीर, हलवा, पुलाव, चावल, राजमा। हर्षवर्धन बोला, इतना सब कुछ? एक घंटे में मेहमान आने वाले हैं, बना लोगी? हीर ने हर्षवर्धन की तरफ नहीं देखा और बस हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन एक मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हारी हेल्प कर दूं? हीर ने ना में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, तुम अकेले नहीं कर पाओगी, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तुम मुझे बताती जाओ कि तुम्हें मेरी क्या क्या हेल्प चाहिए, मैं कर दूंगा। हीर बोली, साहब मैं कर लूंगी, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। हर्षवर्धन बोला, देखो हीर, एक घंटे में मेहमान आ जाएंगे, तुम एक घंटे में इतना कुछ नहीं कर पाओगी, तुम मुझे बता दो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। अब हीर सोच में पड़ गई, क्योंकि हर्षवर्धन सही कह रहा था, एक घंटे में इतना खाना बनाना मुश्किल होगा। हीर ने धीरे से कहा, आप मेरी मदद करेंगे? हर्षवर्धन बोला, इतनी देर से शायद यही कह रहा हूँ कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तुम मुझे बताओ क्या करना है। हीर ने एक बाउल में मटर रखी और हर्षवर्धन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप इन्हें छील दीजिए। हर्षवर्धन ने मटर को देखा और मनी मन मुस्कुराकर खुद से कहा, वाह ये होती है असली पत्नी, अभी तो शादी हुई भी नहीं और इसने मुझे मटर छीलने के लिए भी दे दी, और अब मुझे ये छीलनी भी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ही तो जोर देकर कहा था कि हीर मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, अगर शिवाय और विराज मुझे इस हालत में देख लेंगे तो चढ़ा चढ़ा कर ही मार देंगे। हर्षवर्धन मटर लेकर बैठ गया। हर्षवर्धन ने सारी मटर छील दी। हर्षवर्धन ने मटर छील कर कहा, अब कुछ और काम दे दो। हीर ने हिम्मत करते हुए कहा, साहब आप टमाटर प्याज पीस देंगे? हर्षवर्धन ने सवालिया भरी नजरों से हीर को देखा और बोला, हाँ पीस दूंगा, लेकिन पीसते कैसे? हीर ने मशीन की तरफ इशारा किया। तब जाकर हर्षवर्धन को समझ आया कि वो टमाटर प्याज ग्राइंड करने के लिए कह रही है। हर्षवर्धन ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। जबकि हर्षवर्धन को मिक्सी चलानी भी नहीं आती थी। हर्षवर्धन इंटरनेट पर वीडियोस देखकर टमाटर प्याज को ग्राइंड करने लगा। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने हीर को देखकर कहा, हीर अब तक तो पिस गए होंगे। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने बिना सोचे समझे जार का ढक्कन हटा दिया। मिक्सी अब भी चल रही थी, जिसकी वजह से किचन में टमाटर का पेस्ट फैल गया। हर्षवर्धन के मुंह से निकला, हो तेरी, ये मैंने क्या कर दिया। हर्षवर्धन ने जल्दी से मिक्सी बंद की, लेकिन तब तक टमाटर का पेस्ट हर्षवर्धन के कपड़े और चेहरे पर गिर गया था। हर्षवर्धन की आंखों में भी थोड़ा सा पेस्ट गिर गया था, जिसकी वजह से हर्षवर्धन ने अपनी आंखें बंद कर ली। हीर ने देखा तो जल्दी से हर्षवर्धन के पास आई और मिक्सी को बंद कर दिया। हर्षवर्धन डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोला, मेरी आंख में कुछ गिर गया हीर। हीर ने जल्दी से अपना दुपट्टा लिया और हर्षवर्धन का चेहरा साफ कर दिया। हीर ने हर्षवर्धन की आंखों को भी साफ किया और कहा, साहब थोड़ा धीरे धीरे आंखें खोलिए। लेकिन हर्षवर्धन ने अपनी आंखें नहीं खोली। हीर फिर बोली, साहब खोलिए तो। हर्षवर्धन ने हिम्मत करके थोड़ी सी आंख खोली और फिर से बंद कर ली। हीर ने अपना दुपट्टा अपने होठों पर लगाकर फूंक मारी, फिर हर्षवर्धन की आंख पर रख दी। उस गर्माहट से हर्षवर्धन की आंख को सुकून सा मिला। करीब 10-12 बार करने के बाद हीर बोली, साहब मुंह धो लीजिए। हर्षवर्धन की आंखें अब काफी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन अब वो एक्टिंग करने लगा। हर्षवर्धन उठा और आंखें बंद किए हुए बोला, लेकिन बाहर किस साइड से जाना है, प्लीज तो मुझे कमरे तक छोड़ दो। हीर तो बहुत मासूम थी, उसे इतनी चालाकियां कहां आती थी। उसे तो लगा हर्षवर्धन जो कह रहा है वो सही कह रहा है। हीर ने हर्षवर्धन की बाजू पकड़ी और बोली, चलिए साहब। हीर हर्षवर्धन को कमरे तक ले आई। हर्षवर्धन बोला, हीर मुझे बाथरूम तक भी छोड़ दो। हीर हर्षवर्धन को बाथरूम में ले गई। हीर ने नल खोल दिया और बोली, साहब मुंह धो लीजिए। हर्षवर्धन बोला, हीर तुम ही धो दो, मुझसे तो धोया नहीं जाएगा। हीर ने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया और हर्षवर्धन के चेहरे पर हाथ फेरने लगी। हीर जैसे जैसे हर्षवर्धन के चेहरे पर हाथ फेर रही थी, हर्षवर्धन के दिल की धड़कनें भागने लगी। हीर के छोटे छोटे नाजुक से हाथ हर्षवर्धन के चेहरे पर चल रहे थे, तो हर्षवर्धन को लग रहा था जैसे पीहू के हाथ से बस थोड़े से ही बड़े हाथ उसके चेहरे को सहला रहे हैं। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। चेहरा धोने के बाद हीर ने पास ही टंगा हुआ एक टावल हर्षवर्धन की तरफ बढ़ा दिया। हर्षवर्धन ने आंखें खोलकर वो टावल लिया और अपना चेहरा साफ कर लिया। हीर बोली, साहब अब जाऊं, खाना बनाना है। हर्षवर्धन बोला, हाँ जाओ, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। हीर पलटकर बोली, नहीं साहब आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। हर्षवर्धन ने हंसते हुए कहा, पक्का प्रॉमिस, इस बार कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, ठीक से तुम्हारी हेल्प करूंगा। हर्षवर्धन और हीर दोबारा से किचन में आकर काम करने लगे। रघुवंशी मेंशन। शिवाय डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहा था, लेकिन आर्या अब तक नाश्ता करने नहीं आई थी। शिवाय ने एक मेड से पूछा, आर्या अभी तक नहीं आई, कहाँ है? मेड ने कहा, सर मैं उन्हें बुलाने गई थी, लेकिन मैंने उन्हें जब खाने के लिए कहा तो उन्होंने ना में गर्दन हिला दी। ये सुनकर शिवाय शॉक्ड हो गया। ये पहली बार था जब आर्या ने खाना खाने के लिए मना किया था। शिवाय की खुशी थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि अब आर्या अपनी इच्छाओं को बताने लगी थी। शिवाय ने मेड से कहा, जाकर उसे बुलाकर लाओ, कहना कि सर ने तुम्हें बुलाया है। शिवाय के कहने पर मेड आर्या के कमरे में चली गई और थोड़ी देर में आर्या शिवाय के सामने आकर खड़ी हो गई। शिवाय ने देखा तो आर्या ने अभी तक नाइट सूट ही पहना हुआ था, पिंक कलर का नाइट सूट जो कि सिल्क में था। आर्या उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। आर्या के बाल भी आ गए थे जो उसकी गर्दन तक थे। शिवाय ने आर्या को देखा तो एक सेकंड के लिए भूल ही गया कि उसे आर्या से क्या पूछना था। आर्या तो चुपचाप शिवाय के सामने खड़ी थी। थोड़ी देर आर्या को निहारने के बाद शिवाय ने पूछा, छुईमुई अभी तक नहाई नहीं हो? आर्या ने थोड़ा सा मुंह बनाया और ना में गर्दन हिला दी। आर्या ने मुंह बनाया ये देखकर शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शिवाय पिछले कितने ही दिनों से आर्या के ऊपर जो मेहनत कर रहा था वो मेहनत रंग ला रही थी। शिवाय समझ गया कि आर्या का मूड आज नहाने का नहीं है। वरना हमेशा आर्या जल्दी से नहाकर नीचे आ जाती थी। पता नहीं क्यों शिवाय ने आर्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और आर्या ने शिवाय का हाथ थाम लिया। शिवाय ने आर्या को धीरे से अपनी गोद में बैठा लिया और उसके गाल पर हाथ लगाकर पूछा, ब्रश किया तुमने? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने बहुत प्यार से कहा, कोई बात नहीं, अभी नाश्ता कर लो, जब मन करेगा तब नहा लेना। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय आर्या का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन क्यों ये शिवाय को भी नहीं पता था। शायद आर्या ने शिवाय के दिल में अपने लिए एक खास जगह बना ली थी और शिवाय को इस बात का एहसास भी नहीं था। शिवाय ने आर्या को जानबूझकर भिंडी से रोटी खिलाने की कोशिश की, आर्या ने मना कर दिया। आर्या के मना करने से शिवाय का दिल फिर से खुश हो गया। शिवाय ने भिंडी और रोटी एक साइड रख दी। शिवाय ने जानबूझकर करेले का जूस आर्या के होठों पर लगाते हुए कहा, चलो तो तुम इसे पी लो। आर्या ने मुंह बनाकर उसको साइड कर दिया। शिवाय के चेहरे पर फिर से एक मुस्कान फैल गई। शिवाय थोड़ा नाराजगी भरी टोन में बोला, तो फिर क्या खाओगी तुम, खुद ही बता दो। आर्या ने आलू का पराठा की तरफ हाथ बढ़ाकर इशारों में कहा कि मैं ये खाऊंगी। शिवाय ने आलू का पराठा और बटर लिया और आर्या को अपने हाथों से खिलाने लगा। आर्या ने एक पराठा खा लिया। शिवाय ने आर्या को गोद से उतारकर खड़ा किया और बोला, अब जब मन करे तब नहा लेना, ठीक है, शाम को हॉस्पिटल चलेंगे। आर्या ने किसी मासूम से बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने आर्या को जाने के लिए कह दिया और आर्या भी गर्दन हिलाकर वहां से चली गई। शिवाय आर्या को तब तक देखता रहा जब तक आर्या शिवाय के कमरे में नहीं चली गई। आर्या के जाते ही शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आर्या धीरे धीरे ठीक हो रही थी। शिवाय ने आर्या की बीमारी को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया था और वो धीरे धीरे उस चैलेंज को जीत भी रहा था। ऑस्ट्रेलिया में दिव्यांश कैबिन में बैठकर काम कर रहा था। अचानक उसे दृष्टि की याद आई। उसने लैपटॉप बंद कर दिया और फोन लेकर दृष्टि और अपनी फोटो देखने लगा। दिव्यांश के पास बस वो फोटो ही थी जिसके सहारे वो ऑस्ट्रेलिया में दिन काट रहा था। दिव्यांश रोज उस गाने को सुनता था जिस गाने पर दृष्टि ने डांस किया था। दिव्यांश को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे दृष्टि को अपनी जिंदगी में वापस लाए। लाए या नहीं लाए, उसने दृष्टि के साथ जो कुछ भी किया था वो बहुत गलत था और वो इस पश्चाताप की आग में दिन रात चलता था। तभी पैंथर आ गया। क्या हर्षवर्धन और हीर मिलकर मेहमान आने से पहले खाना बना लेंगे? क्या शिवाय हमेशा के लिए आर्या को अपने पास ही रख लेगा? कब जाएगा दिव्यांश इंडिया वापस?